noc kusi świateł grą i nęci. Trwaj chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwi nas, rzeko zmysłów wezbrana, niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana. Niech naręcza rąk wirują w krąg, dopóki działa czar księżyca i w tęsknot grze w zmysłowym śnie niech się objawi tajemnica. Witaj w krainie wiecznej przyjemności. Wystarczy otrzeć się o zło. Wystarczy otrzeć się o zło, a zło już tak nie złości. Trwaj chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwij nas, rzeko zmysłów wezbrana, niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana. Trwaj chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwij nas, porwij, rzeko zmysłów bezbrana, niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana. Trwaj, chwilo, trwaj. Już Państwo zauważyli, że jesteśmy w takiej strefie piosenek głosów mieszanych, bo była fantastyczna Edyta Geppert i Kroka. Teraz Elżbieta Adamiak. Wysyłamy dobre myśli w stronę pani Elżbiety i Adam Nowak. Gdyby Państwo kiedykolwiek byli w domu Adama Nowaka, proszę nastawić się na dużą taką dawkę ciepła domowego, a także dużą dawkę smakołyków. I to takich i na słodko, i na słono. I proszę się także nastawić na to, że pies Adama Nowaka jest także bardzo taki przyjacielsko nastawiony do wszystkich gości, którzy przyjeżdżają do Adama, a wyraża tę radość, kąsając gości, właśnie jak mam to powiedzieć, a powiem normalnie, w tyłek po prostu. I to jest również bardzo istotny element tej biesiady, która czasami u Adama się odbywa. Kontynuujemy głosy mieszane. Teraz będzie jeden z najpiękniejszych polskich głosów. Maja Sikorowska zaśpiewa już za chwilę, ale w drugiej części utworu pojawią się także głosy męskie. Proszę je rozpoznać. Się kłócili, dzielni byli. Wielcy, piękni, bogaci, kopiowali ich piraci zero strachu. A szalone małolaty wyrywały autografy bez obciachu. Przecież odległe światy są dwa. Lecz wyznać muszę nieśmiało, że chyba mi się udało. W pamięci bowiem zostało z tych rozmów prawdy nie. roku ślady, no i kropka. I nie myślę o tym prawie, że mnie może w tej zabawie klapa spotkać. Dobre rady w kieszeń wzięłam i wypływam na ocean małą łódką. Licząc, że sztormową nocą jednak przyjdą mi z pomocą po cichutku. Dzieciaki naszych kolegów i my daleko na drugim brzegu. Lecz gdy zachodzi taka potrzeba, że dziecko zechce zaśpiewać, to zawsze może polegać na starych tamtych kolegach, bo idą w to jak ty. Dzieciaki naszych kolegów i my daleko na drugim brzegu. Lecz gdy zachodzi taka potrzeba, że dziecko zechce zaśpiewać, to zawsze może polegać na starych tamtych kolegach, bo idą w to jak ty. Maja Sikorowska w towarzystwie panów, panu Pawłowi bardzo dziękuję za korespondencję, tak Grzegorz Turnał, Grzegorz Markowski i Zbigniew Wodecki tam się także pojawia w tej drugiej części tego utworu i w związku z tym, że mam już swoje lata i dzieci się starzeją, to zawsze ta druga część tego utworu niesłychanie mnie wzrusza. A chyba najbardziej Grzegorz. A to skoro się pojawił Grzegorz, to może lokomotywa z ogłoszenia, ale w takiej wersji. Będę z Kocham tę wersję tych utworów. Lokomotywa z ogłoszenia tym razem. To jest piękna płyta z polskimi rockowymi nagraniami, ale w wykonaniu dzieciaków z Arki Noego. No to co? To teraz przez chwilę, dłuższą chwilę, będzie jeden artysta. słusznie chyba zapomniana płyta Tadeusz Nalepa i zespół Jam. Doskonale ją państwo pewnie pamiętają. Grażyna Dramowicz towarzyszyła tutaj panu Tadeuszowi. Bogdan Lebl napisał słowa Noc jak owoc. Tak było zatytułowane to nagranie. Dziękuję państwu za wszystkie listy. Może skwituję je tak, że wydaje się na razie, że obopólnie przyjemnie słucha nam się płyt na dziś przygotowanych w programie Trzy wymiary gitary. Tadeusz Nalepa. Dzisiaj my i słuchacze pamiętają o urodzinach Tadeusza Nalepy. Bardzo Państwu dziękuję za obfitą korespondencję dziś od samego rana i postanowiłem sięgnąć do tej płyty numer uno, bo ona, wydaje mi się, rzadko się pojawia na antenie radiowej. Przypomnijmy, że wtedy w studiu spotkali się Tadeusz Nalepa, Grażyna Dramowicz, Paweł Berger, Jerzy Styczyński, Adam Otręba, Benedykt, czyli Beno Otręba i Marek Kapłon. Najwyższa z tego płyta numer uno, którą lubię, Dżem i Tadeusz. Tadeusz Nalepa. Dzisiaj pamiętamy o jego urodzinach. Za 15 minut będzie godzina 14. Policzę utwory. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ósmy utwór teraz z płyty odtworzymy, tak. I to jest ten utwór, o który najczęściej państwo, nie że proszą, ale wspominają, kiedy w Trójce odbywają się tak zwane Dni Polskie, czyli dni z polskimi artystami. Eugeniusz Olejarczyk. I wracamy troszkę ideowo do tego, co powiedzieliśmy sobie na początku naszego spotkania, że my nasz świat mamy poukładany i nikogo specjalnie nie prosimy o łaskę. Pan Karol donosi, że nie udało mu się w tym roku w Bieszczady, ale w przyszłym roku też będzie piękne lato i pewnie się tam spotkamy, panie Karolu. Może uda się nawet, bo kiedyś już stamtąd nadawaliśmy, nadać jakąś listę przebojów albo program właśnie z tego pięknego zakątka naszego kraju. Niedawno pan Krzysztof wysłał bardzo długi list do radia w sprawie jednego artysty. Thank you. słońca na dachu, pośród gołębi dzień się pochyli, trochę już senny. Tylko w tym oknie włosy upina czyjaś dziewczyna, czyjaś dziewczyna. Może nie czeka już na nikogo, tylko rozdaje niebo obłokom, tak jakby chciała wieczór zatrzymać. Czyjaś dziewczyna, czyjaś dziewczyna. Czyja to wina, czyjaś dziewczyna, czyjaś dziewczyna. A gdy odejdzie, nic się nie zmieni, jesień nie przyda smutku jesieni. Bo przecież łatwiej się zapomina, kiedy odchodzi czyjaś dziewczyna. Z radością, panie Krzysztofie, sięgam po twórczość Krzysztofa Klęczona. Tym bardziej, że 3 lata temu Polskie Radio wydało piękną płytę, na której znalazły się utwory dotąd nieznane. Ten, który przed nami pojawił się po raz pierwszy w 1972 roku, ale wtedy został nieskończony. Dokończony został w roku 2011. Tytuł tego utworu: Popatrz prawdzie w oczy. Nie widzi, że jest dziś ten. Popatrz

Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 sierpnia, jest 14. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. NIK przyznaje, że służby specjalne w wielu obszarach są poza kontrolą. PiS komentuje. To jest potwierdzenie dokładnie tego, o czym mówimy od 7 lat. A PO podkreśla, że trwają prace nad reformą spec-służb. Prezydent Ukrainy po rozmowach z szefową unijnej dyplomacji zapewnia, że we wrześniu Kijów podpisze umowę stowarzyszeniową z Brukselą. W Twoim ruchu dwóch ubyło, w SLD dwóch przybyło za moment o partyjnych rozstaniach tuż przed wyborami samorządowymi. Skuteczny nadzór nad spec-służbami mocno ograniczony. Taki wniosek płynie z najnowszego raportu NIK-u. Wprawdzie nadzór nad służbami specjalnymi to obowiązek premiera, jednak szef rządu nie ma do tego instrumentów, podkreśla prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski. Taki stan prawny powoduje, że w wielu obszarach służby specjalne kontrolują same siebie. I posypały się komentarze. PiS wnioskami NIK-u nie jest zaskoczony. To jest potwierdzenie dokładnie tego, o czym mówimy od 7 lat. Premier nie kontroluje służb specjalnych, nie ma koordynatora do spraw służb, minister Sienkiewicz sobie nie radzi, a raport NIK tylko wszystko to potwierdza. Wylicza poseł Mariusz Kamiński. Ostrożniej o raporcie NIK-u wypowiadają się politycy PO. Poseł Marcin Kierwiński do dokumentu nie chce się odnosić. Przypomina natomiast, że Sejm rozpoczął pracę nad rządowymi ustawami reformującymi ABW i Agencję Wywiadu. Reforma służb specjalnych rozpoczęła się. W nowej ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego znajdują się zapisy po powołaniu nowego rządowego komitetu cywilnego nadzoru, apolitycznego nadzoru nad służbami specjalnymi, więc te zmiany są właśnie w trakcie procedowania w Sejmie. Reformę służb specjalnych Donald Tusk zapowiedział po aferze Amber Gold z 2012 roku, gdy okazało się, że nie było właściwej koordynacji działań służb i organów państwa. Na Wiejską za chwilę jeszcze wrócimy, teraz polityka międzynarodowa. Władimir Putin jako ostatni przybył do Mińska na szczyt Ukraina, Unia Europejska, Unia Celna. Pierwszy w stolicy Białorusi pojawił się Petro Poroszenko, a następnie szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton. Ich rozmowy już się zakończyły. Ukraiński prezydent zapowiedział już w Kijowie, że Kijów we wrześniu ratyfikuje porozumienie stowarzyszeniowe z Brukselą. Prezydent Poroszenko zaznaczył, że rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych na Ukrainie nie będzie przeszkodą dla ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej. Nasza integracja z Unią Europejską jest naszym wyborem cywilizacyjnym, który w żadnym wypadku nie jest skierowany przeciwko innym naszym sąsiadom, powiedział prezydent Ukrainy. W jego opinii wprost przeciwnie, wpłynie ona pozytywnie na współpracę ze wszystkimi sąsiadami, przede wszystkim w sferze gospodarczej. Według słów rzecznika prezydenta Ukrainy Petro Poroszenko i Catherine Ashton, część rozmowy poświęcili dzisiejszym rozmowom przedstawicieli Ukrainy, Unii Europejskiej i Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu, które odbędą się w Mińsku. Poroszenko zaznaczył, że zasadniczym celem rozmów jest wprowadzenie w życie jego planu pokojowego dla wschodniej Ukrainy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Agencja Bielta podaje, że podczas szczytu w Mińsku dojdzie do spotkania w cztery oczy prezydentów Ukrainy i Rosji. Partia Janusza Palikota coraz mniej liczna. Twój ruch opuściło dziś dwóch posłów, Krzysztof Kłosowski i Maciej Banaszak, zdecydowali się przejść do SLD. Jak tłumaczył w TVP Info rzecznik Sojuszu Dariusz Joński, to dlatego, że Janusz Palikot odrzucił propozycję, by wspólnie iść do kolejnych wyborów. Skoro Janusz Palikot zdecydował się pójść oddzielnie, posłowie niektórzy zdecydowali, że chcą iść pod wspólnym szyldem SLD Lewicy Razem. Odpowiedzieli na nasz apel, przyszli do nas, nie zabiegaliśmy, nie pukaliśmy do drzwi. Chcą iść pod tym szyldem i uważają, że tylko taka formuła może jakkolwiek postawić tamę prawicy. To nie koniec partyjnych przetasowań. Platformę Obywatelską opuścił dziś poseł Jerzy Ziętek. Jak sam tłumaczy, jego plany polityczne były niemożliwe do pogodzenia z dalszą przynależnością do tej partii, ale jakie to plany, o tym poseł mówić już nie chce. Nieoficjalnie mówi się, że zamierza ubiegać się o fotel prezydenta Katowic. On sam nie potwierdza tej informacji, ale też jej nie zaprzecza. Polacy pokochali gotowanie, a inspiracji często szukają w internecie. Z ankiety przeprowadzonej przez firmę Gemius, zajmującej się badaniami internetu, wynika, że na strony www z przepisami i poradami kulinarnymi zagląda miesięcznie 6 milionów osób, mówi jedna z organizatorek badań Małgorzata Wołejko. Trend nawet nie tylko zdrowego żywienia, ale trend poświęcania uwagi gotowaniu, przygotowywania samemu sobie posiłków jest coraz bardziej rozpowszechniony. I wydaje się, że w internecie ten trend także ma odbicie. Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na pyszne placki z jabłkami. Około 2 minutach. Przewracamy naszego steka. Czego szukam? To zależy, czy mam gości w domu, czy chciałabym wypróbować jakiś nowy produkt i szukam inspiracji. Przeważnie wpisuję sobie jakieś tam hasło albo składniki, które mam i co z tego wyjdzie. Najłatwiej jest po prostu do nich się dostać. Sylwia Walendowska, autorka kulinarnego bloga. Jesteśmy tak mobilni, że mamy internet w telefonie komórkowym. Jesteśmy w sklepie, szukamy jakiegoś pomysłu na obiad, wrzucamy pomysł swój do sieci i wyszukiwarka podpowiada nam tysiące przepisów. Kucharze amatorzy gotujący online to osoby w wieku od 25 do 34 lat. Ten smaczny temat powróci w popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki. Będzie lepiej, ale dopiero od czwartku. Na razie trzeba się przyzwyczaić do parasoli. Padać może dziś niemal wszędzie, ale na północy trochę mniej. W centrum będą te opady umiarkowane, a na południu deszczu najwięcej. Od 14 stopni na południowym wschodzie do 19 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zyskaj premię w gorącej promocji Prowidenta. Wystarczy, że weźmiesz pożyczkę i spłacisz ją terminowo. Zadzwoń 600-200-200. Promocja trwa do 2 września 2014 roku. Szczegóły na www.provident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Anna Gacek. Wojciech Mann. Iwanka Kurewa. Dariusz Pieluk. To jest ta ekipa, która, witam Państwa bardzo uprzejmie, po raz ostatni w tym sezonie o tej godzinie. To zaczęliśmy za wesoło, Panie Wojtku. Dlaczego? No bo po raz ostatni o tej godzinie. No nie, ale to nie znaczy, że znikamy, tylko przypominamy Państwu, że w następny wtorek spotkamy się, jeśli ktoś ma ochotę nas właśnie usłyszeć, o 15. Ale podoba 15. Mi się pan teraz, spoważniał pan, wyraźnie. Spoważniałem, bo nie robię sobie żartów, ale też nie będziemy rozciągać kiru żałobnego. Po prostu